گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ اللہ کا کرم, اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. یوں تو رمضان کی برکتیں بے شمار, احادیث مقدسہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ کہ جو رمضان کے فضائل اور مناقب میں, قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے مرادی معنی اور اس کی کچھ توجیہ کر کے ہم آگے چلتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا الذین آمنو, اس میں صرف مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا, اس لیے مسلمانوں ہی پر روزے ہیں, دوسروں پر نہیں. فرما کتیبہ علیکم الصیام, ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا. یہاں لکھنے سے مراد ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے. کما کتیبہ علی الذین من قبلکم, جیسا کہ ہم نے فرض کیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے, یعنی ان پر بھی روزے فرض کیے. اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون, ثواب اجر مغفرت, یہ سب تو اس کے ثمرات ہیں, لیکن اس کا ایک ثمر یہ ہے کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ, اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ تو مفہوم آپ سمجھ گئے کہ کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان پر بھی روزے فرض. مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے, اور ہماری یہاں علماء نے بھی اسے نفل مسنون میں بیان فرمایا کہ 13, 14 اور 15 یہ ہر مہینے کے 3 روزے آدم علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کر. آج بھی ہماری یہاں مشائخ اور علماء میں یہ رواج ہے کہ ہر مہینے وہ 3 دن کے یہ روزے بھی رکھتے ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے بہت پسند. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کیا تھے؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے. سال ہا سال وہ ایک دن روزہ رکھ کر اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے, ترک فرما دیتے. تو فرما یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند. اور اسی طرح پچھلی امتوں میں روزے کسی نہ کسی طریقے سے جاری اور ساری رہے. تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ, یہ اس لیے ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا. اب آئیے احادیث مقدسہ کے ذخیرے سے آج ہم نے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا, امام بحقی نے اس کو شعب الایمان میں بیان کیا, اور دوسری کتابوں سے کئی الگ الگ جملے اور احادیث مقدسہ میں ہیں جس سے اس کی تائید ہوتی. پوری روایت جس کے کچھ حصے میں بیان کروں گا, سنت کے اعتبار سے تو علماء نے اس پر لے دیکھی ہے, لیکن اصول حدیث یہ ہے کہ جب کوئی حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن وہ اعمال کے معاملے میں ہو, عمل کے سلسلے میں ہو, تو جمہور فقہا اسے قبول کرتے ہیں. پھر اس حدیث کی تائید اور بھی دوسری کتابوں سے ہو رہی ہے. تو ابن خزیمہ کی جو پوری حدیث ہے جس کو اپنی صحیح میں انہوں نے نقل کیا, اس کو ہم اس کے کچھ گوشے, حدیث بہت طویل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک ہی حدیث نے تمام رمضان کے فضائل اور مناقب کو یک جگہ کر دیا. اس کے راوی حضرت سلمان, یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے واس فرمایا. جب ہم بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام نے ہم سے یہ واس فرمایا, اے ایمان والوں, آنے والا مہینہ بڑا عظیم, جو مہینہ آ رہا یعنی رمضان بڑا عظیم مہینہ اور بڑا مبارک مہینہ. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے, اور اس میں رات کے قیام تطوع یعنی نفل رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ثواب کی چیز بنایا ہے. رات کا قیام جو ہے, قیام کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ثواب عطا فرمائے گا. فرمائے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا پھل جو ہے وہ جنت ہے. فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے. فرمایا اس مہینے میں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفل عبادت کے ذریعے سے رجوع کرے, یہی اس کا معنی بنے گا, کوئی نفل عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفل عبادت کرنے والے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا. اب ایک سوال خود ہی پیدا ہوتا ہے, مگر حضور نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. اگر یہ سوال کیا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر رمضان میں نفل ادا کرنے کا ثواب فرضوں کے برابر ہے تو فرضوں کا ثواب کیا بنے گا, حضور نے کسی سائل کے سوال کرنے سے پہلے ارشاد فرما دیا کہ فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں 70 فرضوں کے برابر کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے 3 ثمر ہیں. وہ سنیے ثمر کیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا, جو کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کی مغفرت فرمائے گا, اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا, یعنی وہ شخص جہنم سے آزاد ہو جائے. اور فرمایا کہ جس شخص نے روزہ افطار کرایا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. اب یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 1 روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ جب افطار کرانے والے کو عطا فرمائے گا تو جس کو روزہ افطار کرایا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے روزے میں سے اس کے ثواب میں سے کچھ منہا کر کے اس کو دیا جائے گا. فرمایا نہیں, بلکہ مزید اسے 1 روزے کا ثواب ملے گا, یعنی اسے بھی ثواب ملا جس نے روزہ افطار کیا, اور اسے بھی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا جس نے روزہ افطار کرایا, اسے بھی ثواب ملے گا. اب آپ اگر تاریخی حقائق سے ملاحظہ فرمائیں تو روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے, اور 2 ہجری میں مسلمانوں پر بڑے نامساعد حالات, افلاس اور بھوک کا یہ عالم کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر, بہت ہی زیادہ عزیزان گرامی غربت تھی کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تو صحابہ کو یہ پوچھنے کی ضرورت پڑی, صحابہ کو یہ سہو ہوا کہ جب روزہ افطار کرایا جائے تو روزہ افطار کرانے والے کو 1 روزے کا ثواب ملے گا, تو وہ سمجھے کہ شاید روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے جب روزے کا ثواب ملے گا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں تو کوئی بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا, وہ یا تم یہ سمجھے کہ یہ روزے کا ثواب اسے ملے گا جو پیٹ بھر کے روزے دار کو کھلائے. فرما نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دے گا جو روزے دار کو 1 گھونٹ پانی کا پلا دے, 1 گھونٹ لسی کا پلا دے, یا 1 خرما 1 چھوارے سے اس کو افطار کرا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر افطاری پر بھی اسے 1 روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اچھا, ابن خزیمہ کی صحیح میں جو حدیث ہے اس میں یہ 3 جملے اور ہیں. فرما یہ جو مہینہ شروع ہوتا ہے, اولہ رحمتن, اس کا جو اول حصہ پہلا عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل فرما, واوسطہ مغفرتن, اور اس کا جو درمیانی عشرہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے, وہ آخر اتکو من النار, اور جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم اس میں چار باتوں کی کثرت کرو، جب تم رمضان پاؤ تو چار باتوں کی کثرت کرو. ایک تو یہ ہے کہ دو باتیں جس سے تم اپنے اللہ کو راضی کرو وہ یہ ہے کہ اس میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار بھی کثرت سے کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ اور استغفار کی بھی کثرت کی جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خصوصی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا. فرما دو باتیں تو یہ ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو، جنت بھی مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. اور پھر آخری میں اس بات کو اور تکرار کے ذریعے سے بیان کر دیا گیا، فرما اس میں جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے، بڑا ایمان تازہ ہونے والا جملہ، کہا جو شخص اس میں اپنے کسی مسلمان روزے دار بھائی کو افطار کرائے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کا ہے، اسے میرے ہاؤس سے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تو اسے پیاس ہی نہیں لگے. جب تک وہ جنت میں جائے گا اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی. یہ جو اضافہ ہے یہ ابن خزیمہ کی صحیح کا ہے، اور اس کا اکثر حصہ ابن خزیمہ نے بھی بیان کیا اور امام بحقی نے شعب الایمان میں بیان کیا، اور بھی اس کے مختلف حصے جو ہیں دوسری حدیثوں میں ملتے ہیں. اب آئیے ہم اس حدیث کے بعض حصوں پر کلام کرتے ہیں، اسی رمضان کے فضائل اور مناقب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے اوائل میں حدیث کیوں بیان نہیں کی بلکہ شعبان میں بیان کی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے شعبان کے آخری دنوں میں اس مہینے کی برکت و عظمت کے اعتبار سے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا. صحابہ کرام کے جو مہینہ آ رہا ہے اس میں ہوشیار رہنا کہ ایسا عظیم اور برکت والا مہینہ ہے، اس سے اس مہینے کے اہتمام انصرام کا پتہ لگتا ہے جو حضور نے بیان فرمایا کہ پہلے ہی سے چوکس ہو جائے آدمی، تیار ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان عطا فرما رہا. فرما اس میں ایک رات جو بہت عظیم ہے، وہ رات کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ شب ہے جو 1,000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1,000 مہینوں کا آپ حساب لگائیں تو 83 برس سے زائد عرصہ ہوتا، 1,000 مہینوں کا. گویا جو آدمی اس شب قدر میں عبادت کرے، اسے جاگ کر کے اس میں تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، نوافل ادا کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 83 برس عبادت کی ہو. آپ جانتے ہم نے کا کوئی آدمی مشکل ہی سے 83 تک پہنچتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف سے ترشح ہے کہ میری امت کی عمریں تقریباً 70 کے لگ بھگ ہوں گی. یہ تو ایک عام بات گیا، کوئی آدمی 70 سے اوپر بھی ہو جاتا، کوئی 100 بھی مکمل کرے 100 سے اوپر بھی ہو جاتا ہے، یہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک رات کے جاگنے میں 83 برس کی عبادت کا ثواب ہے. اب یہ رات ہے کیا، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل شب قدر میں عرض کریں گے، لیکن گفتگو کی تکمیل ہو جائے تو دو ایک باتیں ہم یہاں عرض کرتے. عموماً ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور جید علماء کا یہ قول ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات. عموماً ساری امت میں 27ویں شب ہی بطور شب قدر منائی جاتی. پھر علماء نے اس کی علامتیں بیان کی. فرماتے اس کی ایک علامت جو مشائخ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ موسم کے اعتبار سے اعتدال میں رہتی، نہ اس دن زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ اس دن سردی ہوتی ہے، اس کا موسم بالکل اعتدال کے ساتھ میں رہتا. اس کی ایک علامت یہ بیان کی بعض مشائخ نے کہ اس میں کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا. ایک شب قدر کی علامت یہ بھی ہے کہ اس میں ستارے نہیں ٹوٹتے. بعض مشائخ نے کلام کرتے ہوئے یہ فرمایا اس رات کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس رات کتے نہیں بھونکتے، کتے اس رات نہیں بھونکتے. یہ قیاس ہے اور مشائخ کرام جو ہیں وہ ان کے مشاہدات. اور بعض اقوال یہ ہیں کہ یہ رمضان ہی میں نہیں آتے، کبھی شعبان میں آ جائے گی، کبھی شوال میں ہے، کبھی رجب میں ہے، کبھی ذی قعدہ میں ہے، ذی الحجہ میں ہے، یہ مختلف سالوں میں یہ گھومتی رہتی. اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ تم رمضان میں تلاش کرو، ایک حدیث سے یہ بھی پتہ لگتا کہ رمضان کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو، مختلف اقوال ہیں. اور اس کی بنیاد یہ ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس سے نکلے تاکہ ہمیں یہ بتا دیں کہ شب قدر کیا. جب حضور کاشانے سے نکلے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں گتھم گتھا لڑ رہے تھے، تو حضور نے ارشاد فرما میں نکلا تو اسی لیے تھا کہ میں تمہیں شب قدر کی تعین بتا دیتا کہ یہ شب قدر ہے کیا، مگر اب اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی تعین اٹھا لی، یعنی اب بتانے سے مجھے منع کر دیا، تو اب اس کو تم رمضان میں تلاش کرو یا رمضان کی تاکراتوں میں تلاش کرو وغیرہ وغیرہ. یہ کافی اقوال ہیں جو کم سے کم کوئی 30-35 اقوال ہوں گے کہ شب قدر کیا. لیکن علماء اور اکابر ان کی انگلیاں ہماری نفس پر ہوتی امت کی، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے والے، تو وہ اس امت کو ایسا پیغام دیتے اور ایسی تدبیر کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بے عمل ہوں، تاکہ وہ اس اجر و ثواب کو پالیں. تو علماء نے اس کی ایک ترکیب یہ لکھی کہ جو آدمی اس کی خواہش کرے کہ اسے شب قدر حاصل ہو جائے اور وہ حاصل کر لے، اور شب قدر سال میں کسی کسی افراد میں آئے، کبھی شوال، رمضان، رجب میں، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ ویسے تو ہر نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، لیکن جو اس بات کی خواہش رکھتا کہ اسے شب قدر مل جائے تو فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت نہ چھوڑے، عشاء اور فجر باجماعت پڑھے. جب وہ عشاء اور فجر باجماعت پڑھے گا، اس کی تائید حدیثوں سے ہوتی ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی، اور جس نے نماز فجر باجماعت پڑھ لی، یعنی عشاء باجماعت پڑھنے کے بعد نماز فجر بھی جب باجماعت پڑھ لی، تو اس نے پوری رات عبادت کی. اب مجھے بتائیے کہ روزانہ آدمی کا معمول یہ بن جائے کہ وہ عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے لگ جائے، اب یہ شب شاہ شوال میں آئے، رجب میں آئے، شعبان میں آئے، رمضان میں آئے، تو آدمی اس کو اس طریقے سے پا سکتا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوگا اور وہ شب قدر کو پالے گا. عبادت کرنی چاہیے. اور اس میں خاص بات کیا ہے، یہ جو فرمایا اس میں سنو روح فیہا، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء اس میں بحث کرتے ہیں کہ جتنے بھی شب قدر میں جاگنے والے لوگ ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں، آسمان سے تشریف لا کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اچھا، مصافحہ جب کریں تو اب ذرا ہم اور آگے بڑھیں کہ ہمارا جسم تو کثیف ہے، یہ پکڑنے میں آئے گا، آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں، آپ ہاتھ محسوس کریں گے، میں آپ سے ہاتھ ملاؤں، آپ محسوس کریں، اس لیے کہ ہمارا بدن تو کثیف ہے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن تو لطیف. اب کوئی لطیف شے آپ سے ملے تو آپ کو تو پتہ نہیں لگے گا کیا کیا جائے، علامت کیا ہے. علماء نے اس کی علامتیں بھی بیان فرما دی کہ جب آدمی رات میں جاگ کر عبادت کرتا، تو ہر عبادت کرنے والے جاگنے والے سے جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی پوری رات جب جاگے، آپ بھی مشاہدہ کر لیجئے کہ چند سیکنڈ، دو چار پانچ سیکنڈ کے لیے آدمی پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف خدا اس پر غالب آ جاتا، خشیت اس پر غالب آ جاتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت جب تم پاؤ تو سمجھ لو کہ جبریل علیہ السلام نے تم سے مصافحہ کیا. اس لیے حضور نے پہلی بات یہ فرمائی کہ رمضان آ رہا ہے اور اس میں ایک عظیم رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے، اور اس میں روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور اس کے رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا، وہ ہے تراویح. عزیزان گرامی، الحمدللہ ہم اور آپ بڑی کثرت کے ساتھ، وہ لوگ جو اور دنوں میں نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں نمازی ہو جاتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح میں پورا قرآن مجید فرقان حمید ہم سنتے ہیں. اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں قرآن مجید سنتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ ہر رمضان میں جبریل امین آتے، جو بھی قرآن اس وقت نازل ہوا ایک حدیث شریف میں وہ حضور کو سناتے، قرآن مجید حضور سنتے. اور ایک حدیث شریف میں کہ جبریل علیہ السلام آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن سناتے. دونوں حدیثیں صحیح درست، کہ جبریل علیہ السلام بھی قرآن سنا رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قرآن سنا رہے ہیں. اور پھر قرآن ہی میں ارشاد ہوا، شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا، بلکہ علماء فرماتے توریت انجیل زبور اور صحف جو وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے نازل ہوتے، جیسے فرما صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی صحف نازل ہوئے، بعض انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئیں اور بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر صحیفے نازل ہوئے، تو علماء فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں اور صحف رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئیں، اس لیے رمضان کو ایک خاص فضیلت ہے اور نص ہے قرآن مجید شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک کی کثرت کا تعلق جو رمضان سے ہے، کہ رمضان میں قرآن مجید کثرت سے تلاوت کیا جائے، کہ حضور کا معمول بھی یہ تھا اور جبریل علیہ السلام بھی قرآن سناتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اور اپنی دور بین نگاہوں سے یہ دیکھ لیا کہ مسلمان آگے چل کے سست ہو جائیں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، جیسا کہ آج ہمارا حال دیکھ رہے ہیں، ہم میں تو بعض رمضان میں بھی تلاوت نہیں کر پاتے اللہ کا خبر، تو دیکھا کہ سست ہو جائیں اور کلام الہی کے سننے سنانے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کی قبر کو نور سے بھر دے. آپ نے قانون بنا دیا کہ 20 رکعت تراویح ہوگی، جیسا کہ حضور پڑھتے تھے 20 رکعت تراویح، اور 20 رکعت میں کیا ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید پورا ان دنوں میں ختم ہوگا. یعنی کیا مطلب وہ ختم ہونے کا، کہ وہ لوگ کہ جو قرآن یا تو نہیں پڑھے یا سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے، اگر تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں ایک قرآن مجید سننے کا شرف تو حاصل ہو جائے. چلو سال بھر اگر محروم بھی رہے تو کم سے کم رمضان میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کے سننے کی سعادت جو ہے وہ تو گویا حاصل ہو جائے. تو عزیزان گرامی یہ ایک نظام حضرت فاروق نے وضع کیا جو آج تک چل رہا، اور یہ مت سمجھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ وضع کیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور نے تراویح پڑھائی، ایک دو دن پڑھانے کے بعد صحابہ کرام بیٹھے رہے، تیسرے حضور تشریف نہیں لائے، سارے لوگ انتظار کر کے چلے گئے. جب تیسرے دن پوچھا حضور ہم تو منتظر تھے آپ تشریف نہیں لائے، تو یہ بھی حضور نے ہم پر کرم فرمایا، فرما میں کل تمہیں تراویح پڑھانے اس لیے نہیں آیا کہ میں اگر پابندی سے تمہیں تراویح پڑھاتا تو یہ تراویح تم پر فرض ہو جاتی، یہ فرض ہو جاتی. اب کیا ہے تراویح؟ سنت ہے. آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں کچھ گزارا ہو جائے گا. ارے سنت حضور نے اس لیے بنا دیا کہ اگر ہم اس وقت تراویح نہ پڑھتے تو فرض چھوڑنے کے گناہگار ہو، اور اس وقت تراویح نہ پڑھیں تو سنت کے چھوڑنے کے گناہگار ہوئے، اور فرض کا چھوڑنا کتنا سنگین ہے. یہ تو حضور نے ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے روز تراویح نہیں پڑھائی اور اس کے بعد چند پڑھانے کے بعد ناغا کیا تاکہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اور اس کی بے شمار مثالیں حدیث میں ملتی. مطلب فرما میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا کہ نماز عشاء فجر کے آخری جب شروع ہوتا ہے سحری کا وقت، فجر سے پہلے اس وقت تم پڑھا کرو، میں تمہیں یہ ارشاد فرما، مگر میں نے دیکھا کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ بس نماز عشاء پڑھو اور فوراً سو جاؤ جلدی تاکہ فجر میں اٹھنے کے لیے معمول کو مددگار ہو جائے. فرما میں اگر چاہتا اور میں اسے مناسب سمجھا کہ تم پر فرض کر دوں کہ ہر نماز سے تم مسواک کرو، لیکن میں نے دیکھا تم پر شاک گزرے گا، لہذا میں نے ایسا نہیں کیا. اب کیا ہوا، وضو کے لیے سنت ہے کہ وضو کرتے وقت مسواک کو کیا جائے، میں خواہش تو میری یہی تھی کہ میں تم پر اس کو فرض کر دیتا. تو ایسی کئی باتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محض امت کی شفقت مہربانی آپ نے امت کی آسانی کے لیے ایسا کیا. اب تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہمیں پڑھنی ہوگی کہ یہ مہینہ قرآن کے پڑھنے کا ہے اور اس میں پورا قرآن مجید سنیں گے آپ، اور جو سال بھر خدا نہ خواستہ قرآن مجید کو نہ بھی پڑھے تو کم سے کم ایک سال میں ایک قرآن کے سننے کی سعادت سے محروم نہ ہو جائے. ایسی باتیں اس میں کہنے کی لیکن کسی اور مار کیا جائے. اور اس کے بعد فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو آدمی روزے دار کو افطار کرا اس کی مغفرت بھی ہوگی، جہنم سے آزادی بھی ہوگی، اور ایک اسے ایک روزے کا مزید ثواب ملے گا روزہ افطار کرانے کے لیے۔ اور یہ آپ سن چکے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں ہے، ایک چھوارا بھی اگر کسی روزے دار کو آپ کھلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مگر یہ قانون سن لیجیے گا، اتنی بات اگر آپ نے سن لی کہ روزے دار کی روزہ افطار کرانے میں ایک روزے کا ثواب، اس کا مفہوم یہ نہیں کہ خود اپنا روزہ چھوڑ دیں اور مسجد میں 10-20 آدمی کی افطاری بھیج دیا کریں، وہ تو 10-20 روزے تو آپ کو ملی گئے، تو اب آپ کو اپنا روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ یہ کوئی احمق ہوگا جو اس قسم کی بات کرے۔ سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ جب آدمی اپنا فرض ادا نہ کرے تو اس کا نفل قبول نہیں ہوتا، جب تک وہ فرض ادا نہیں کرے۔ جیسے نماز جمعہ میں آ جائے، ارے صاحب وہ 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک اللہ ماشاءاللہ جو وقت ممانعت کا نفل پڑ رہا، لیکن جمعہ نہ پڑے اور چلا جائے، بتائیے اس کا یہ 50 رکعت پڑھنا بیکار لغو ہے یا نہیں؟ جب تک فرض ادا نہیں کرے اس کا نفل اور سنت قبول نہیں ہوگا۔ اپنا بھی روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ اپنے بھائی جو غریب ہیں، اس میں ایک جملہ ہے بھی کہ یہ مہینہ جو ہے یہ غریبوں کے لیے حسن سلوک کا ہے، تو غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیجیے، انہیں افطاری کرائیے، جو کچھ ان کے معاملات مساق اس رمضان جب زکوٰۃ خیرات ان سے آپ غریبوں کی گویا مدد کیا کریں، تو فرما ایک روزے کا ثواب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے آگے بیان کیا کہ 4 باتوں کی کثرت کرو، بعض حصے ہم چھوڑتے ہیں شرح کے لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا، کہ اس میں تم 4 باتوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو۔ یہ پہلے ہم بتا چکے تلاوت قرآن پاک بھی بہت ضروری ہے کہ یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا، کلمہ طیبہ بھی پڑھو اور اس کے بعد میں استغفار کی کثرت کرو اس مہینے میں۔ کلمہ طیبہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، اللہ اکبر، اور استغفار اس مہینے میں، چونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے تو جو بھی استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوگا، ثمر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نجات فرمائے گا، اور اس میں اللہ سے جنت مانگی جائے، جہنم سے آزادی مانگی جائے، یعنی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جنت عطا فرمائے اور گویا جہنم سے ہمیں آزاد فرمائے۔ یہ دعا بھی آپ کرتے رہیں اس مہینے میں۔ اور آخری نے کیا فرمایا کہ جو اس مہینے میں روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالی، یہ کیوں نہیں فرما اللہ صرف مطلق فرما دے، اللہ تعالی اسے حوض کوثر سے ایک جام پلا دے گا کہ اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی، لیکن کیا فرما میرے حوض سے ایسا جام پلائے گا۔ اس میں ایک بڑی لطافت ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو سنیے آپ، یہ جو فرمایا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، عام طریقے سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں بھئی حوض کوثر تو جنت میں، اور یہ تو حشر کی بات ہے، تو مسئلہ سنیے کیا ہے۔ اور یہی آخری بات، وہ یہ ہے کہ کل قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اللہ اکبر، اور 50,000 سال کا، 50,000 کا سال، اور یہ آج اتنی ہوا بھی نہیں، آج بتی چلی جائے تو آپ دیکھیے ہمارا کیا کام ہوتا، مسجد میں ہمیں نماز حلاوت سے نہیں پڑھ سکتے مگر بتی چلی جائے۔ آج دیکھیے بتی کا سلسلہ جو ہے یہ تو سہولت پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں، جو ہمارے یہاں 4-4, 5-5 گھنٹے بتی چلی جائے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مجھے بتائیے گھر میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم تو ہوا کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ وہ دن کیسا ہوگا کہ جس میں سورج نیچے اور ساری زمین تپری ہوگی، یہ تک فرمایا کہ لوگ پسینے میں اتنا شرابور ہوں گے کہ یہ پسینہ ان کے حلق تک پہنچ جائے گا، ان کی گردن تک پہنچ جائے گا، اور ہر شخص ال عطش پیاس پیاس پیاس کہہ کے چیختا اور پکارتا ہوگا۔ وہ کیسا بھیانک قسم کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اس کا تو نام ہی یوم حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سب سے ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ مجھے بتائیے کہ ایسا وقت کہ جس میں ہر آدمی پیاس سے تڑپ رہا، گرمی کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا، تو جس نے روزے دار کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض سے جام پلائے گا۔ یہ کیوں کہا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے، تفصیل تو بہت طویل ہے۔ حضور کے ایک صاحب زادے تھے جو حضور نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ان کا نام رکھا، ابراہیم، ان کی عمر 18 مہینے کی تھی، ان کا وصال ہو گیا. اب ان کے وصال میں بے شمار حکمتیں ہیں جو اس وقت کہنے کا وقت نہیں. وصال ہو گیا. آپ جانتے ہیں کسی کی یہاں وصال ہو تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں بھی بہت شریف تھا وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تبصرہ بڑا غلط کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ فرمایا گیا کوئی مسلمان ہمارا ہم مسلک ہم مذہب اگر انتقال کر جائے، اگر کچھ ناراضگی بھی ہو کچھ معاملات بھی ہوں، مگر مرنے کے بعد اس کو اچھے نام سے یاد کیا جائے، اس کو اچھا کہا جائے، اس کی برائیوں پہ پردہ پوشی کر دی جائے. مرنے کے بعد اس کو کچھ، اس لیے کہ جھگڑا تو زندگی میں ہوتا، جب مر گیا مرنے کے بعد کیا جھگڑا، اس کو اچھی طریقے سے یاد کیا. لیکن بعض بدتمیز ایسے ہوتے ہیں جو کھل کے تبصرہ کرتے. ایک اس زمانے کسی بدتمیز نے یہ کہہ دیا حضور علیہ السلام کے لیے، کہا تم کہاں سے آئے؟ یہ وہاں سے ہو کر آیا. اس نے معاذ اللہ یہ کہا میں ابتر کے یہاں سے آیا. ویسے بھی ہمارے یہاں اردو میں ابتر جو ہے یہ بدتر کے معنی میں استعمال ہوتا، اور عربی میں ابتر کے معنی ہے جس کی نسل منقطع ہو جائے. چونکہ حضور کی نرینہ اولاد دنیا سے چلی گئی، تو اب نرینہ اولاد ہی سے اولاد جو ہے وہ معرض وجود میں آتی، خاندان سارا. اس نے معاذ اللہ کہہ دیا کہ میں ابتر کے یہاں سے آیا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جب اطلاع پہنچی تو اس کے اس کہنے کو کہنے پر حضور کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا صدمہ. اب حضور کو صدمہ ہونا تھا کہ اس نے ایسی بدتمیزی حضور علیہ السلام کے لیے کی، اور وہ بھی حضرت ابراہیم کے صاحبزادے کے وصال پر. تو لیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے پوری سورت نازل فرما دی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کتنی پیاری بات کہی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ غم زدہ ہوتے ناراض ہوتے تو میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کرنے میں بڑی جلدی فرماتا. یعنی حضور کو بہت زیادہ غمگین نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ حضور کے غم کو دور فرما دیتا. وہ بھی کسی کا ایک حصہ ہے کہ رب کریم نے یہ پوری سورت نازل فرما. انا کل کوثر، جس کا مفہوم یہ بنے گا تفسیری ترجمے میں کہ میرے حبیب یہ تو آپ کا ایک بیٹا ہے جس کا انتقال ہو گیا، ہم نے تو دنیا مافیا کی ہر شے تمہیں کثرت سے عطا فرما دی، دنیا کی ہر شے کا مالک بنا دیا، آخرت میں ہر شے کا مالک بنا دیا، جنت کا بھی تمہیں مالک بنا دیا. یہ تو ایک بیٹے کا معاملہ ہے، ہم نے تو آپ کو یعنی اتنا کل کوثر ہر چیز کثرت سے عطا کر دی. چلیے تفسیر میں نہ بھی جائیں تو اتنا ترجمہ تو مان لیں گے یا نہیں کہ بھائی اتنا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، ہم آپ کو کل قیامت میں کوثر دیں گے. یہ آپ کو کوثر دینے کے متعلق ابھی فرشتوں کی جماعت میں غور ہو رہا. فرما انا آتینا کل کوثر، آپ کو عطا فرما دیا. اب جب آپ کو عطا فرما دیا فصلی لربک وانحر، تو پھر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. انا شانیہ کا ہو الابتر، میرے محبوب وہ نے اس کو ابتر کر دیا میں نے کہ جس نے تجھے ابتر کہا تھا. تو اب حوض کوثر کے مالک ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے فرمایا کہ رب کریم کل میرے حوض سے اسے ایسا جام پلائے گا کہ یہ 50,000 سال کا دن جو ہے یہ اس میں اسے پیاس نہیں لگے گی، راحت اور گویا مسرو رہے گا. ایسا جام اس کو میرے حوض سے پلایا جائے گا کہ اب جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. یہ کتنا بڑا انعام ہے. نتیجہ سارے کلام کا یہ نکلا کہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جائے، تراویوں کو خوش خضوع سے سنا جائے. ساری صعوبتیں تکلیفیں خندہ پیشانی سے عزیزان گرامی برداشت کی جائے، اور جہاں اپنے لیے کچھ کیا جائے تو غریب اور غربا ان میں بھی کچھ نہ کچھ خیرات کچھ نہ کچھ ضرور دیں. بلکہ میں مشورہ یہ دوں گا کہ پہلے خیش، جیسے فارسی کا مقولہ ہے اور قرآن نے بھی فرمایا وذی القربیٰ، پہلے خیش بعد درویش. تو آپ اپنے گھر بار میں بھی دیکھیے جو اس کا مستحق ہے، آپ کے بھائی بہن بھانجے بھتیجے ان کی مدد کیجیے. جو حضرات دکانوں پہ جن کے ملازمین ہیں، ایوز میں نہیں تنخواہ میں نہیں، تنخواہ تو ان کی الگ، آپ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجیے. کوئی پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہو تو اس کو نیا کپڑا پہنائیے، اس لیے کہ یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. تو جو بھی حسن سلوک آپ سے ہو وہ کیجیے. رمضان کے روزے رکھیں، اس روزے میں آپ جانتے ہیں گرمی کا سیزن ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف و دشواری تو ضرور ہوگی، لیکن اس کو بھی آپ برداشت کیجیے. اور میرے آقا کا ارشاد ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دو خوشیاں رکھی، اور وہ دو خوشیاں کیا ہیں کہ ایک تو خوشی تمہیں اس وقت ہوگی کہ سخت گرمی اور وحشت میں دن گزارنے کے بعد جب افطار کا وقت قریب آئے، تو آدمی کو کتنی خوشی ہوتی افطار کے لیے. فرما ایک خوشی تو اللہ نے تمہیں دنیا میں دی اور دوسری خوشی تمہیں اس وقت ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رمضان اور روزے کا ثواب عطا فرمائے تو تم دیکھو کہ وہ اتنا انبار ہوگا اجر و ثواب کا کہ تمہیں وہ ملتے ہی خوشی ہوگی کہ سبحان اللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو کتنا نوازا. غرض یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہما وقت اس مہینے میں اللہ پہ لو لگائے رکھیے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان میں تلاوت قرآن تراویح میں روزے میں استقامت عطا فرمائے. ہم نے بہت ہی اس کو کم کر کے اور بڑے اختصار کے ساتھ یہ حدیث آپ کی خدمت میں رکھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.